Баллард Джеймс. Атака на мозок. Рекламні випромінювачі, докторе, ви вже їх бачили? Скривившись від досади, доктор Френклін заквапився вниз сходами клініки, до припаркованих машин. Але все ж таки глянув через плече і впіймав погляд молодого чоловіка в стоптаних сандалях та розплямованих джинсах, що махав йому рукою з кінця під'їзної алеї. «Докторе Френклін! Випромінювачі!» Втягнувши голову в плечі, Френклін обігнав літню пару біля передпокою клініки. Його машина стояла далі, ярдів за 100. Але втома давалася в знаки, і він вирішив дочекатися свого переслідувача. «Ну добре, Хетуей. Що ж, ви розкажете цього разу?» – простогнав він. «Чого ви тиняєтесь тут цілий день?» Хетуей, гойднувшись, зупинився перед ним. Нестрижене чорне волосся схунулося на очі, як козирок. Рукою схожою на клешню, він відкинув його назад і широко посміхнувся. Хетуей був радий зустрітися з Френкліном, але водночас усвідомлював, що той ставиться до нього без усякої приязні. «Я намагався вийти на вас уночі, докторе, але ж ваша дружина завжди кидає трубку, коли я дзвоню», – пояснив він. «Не скаржачись, що було природньо в цій ситуації, а просто констатуючи факт. Мені не хотілося розшукувати вас у клініці». Вони стояли під живою горожею з кущів берючини, яка закривала їх від головного адміністративного корпусу. Часті зустрічі Френкліна з Хетуєм, пронизливі вигуки останнього стали предметом глузування всієї клініки. Френклін почав. «Я розцінюю це як...» Але Хетуєй відмахнувся від його слів. «Оближте, докторе. Є набагато важливіші речі». Почалось будівництво першого гігантського рекламного випромінювача. Понад 100 футів заввишки, за містом на автостраді. Скоро такі випромінювачі встановлюватимуть на всіх автошляхах. Якщо це буде зроблено, можна не сумніватися, ми перестанемо думати. «Ваша біда в тому, що ви занадто багато думаєте», – сказав Френклін. «Ось уже кілька тижнів ви верзете про якісь випромінювачі. А скажіть мені, ви хоча б раз бачили їхню роботу?» Роздратований цим недоречним запитанням, Хетує зірвав з куща жменю листків. «Звичайно, я не бачив. У тому й лихо, докторе». Він притишив голос, бо повз них йшла кілька няньок, скоса оглядаючи недоладно вбраного чоловіка. «Цієї ночі там знову були монтажні бригади. Прокладали потужні електрокабелі. Ви побачите по дорозі додому. І тепер усе майже готово». «Це шляхові знаки», – спокійно роз'яснював Френклін. «Оводять до ладу нову стакаду. Ради Бога, заспокойтесь». «Намагайтесь більше думати про Дору та дитину». «Саме про них я й думаю», – скрикнув Хетуей. «Ті кабелі призначені для напруги у 40 тисяч вольт, докторе, з потужними пристроями управління та захисту. Вантажні машини привезли величезні підпори. Завтра їх почнуть споруджувати навколо міста. Вони закриють півнеба. Ми повинні зупинити це, докторе. Вони хочуть підкорити наш мозок». Знічений нервовими вигуками Хетуя, Френклін безпомічно шукав серед моря машин свою. «Слухайте, я не можу більше гаяти часу на ваші вигадки. Вірте мені, вам потрібна кваліфікована допомога, бо ви в полоні нав'язливої ідеї». Хетуй спробував заперечувати, але Френклін рвучко підняв руку. «Послухайте, давайте так. Якщо покажете мені хоча б один такий рекламний випромінювач і доведете, що він керує нашим мозком, я піду з вами до поліції. Але ви не маєте, бодай, найменших доказів, і знаєте про це? Рекламування методами, які діють на підсвідомість людини, заборонено 30 років тому, і ця заборона ніколи і ніким не скасовувалась. Правда, тоді ці методи були дуже недосконалі, так? А тому й успіхи незначні. Щодо вашої думки стосовно страшної змови. Наміру встановити тисячі гігантських рекламних випромінювачів, то це чистісінька нісенітниця. Гаразд, докторе. Хетує сперся на капот машини. Його настрій раптово змінився. Він приязно дивився на Френкліна. «Що трапилось? Не можете знайти свою машину?» «Всі ці ваші дикі вигуки збивають мене з пантелику». Френклін витяг з кишені ключ запалювання і прочитав на бірці. «NYN-299. Чи не бачите такого номера?» Хетуєн неохоче повернувся, не знімаючи ноги з капоту, і оглянув площу, де стояла добра тисяча машин. «Справді кепсько. коли всі вони однакові, навіть одного кольору, правда? 30 років тому було з 10 різних марок, і кожна мала принаймні дюжину кольорів. Френклін нарешті вгледів свою машину і попрямував до неї. 60 років тому було 100 марок машин. То що з того? Завдяки стандартизації товари стали набагато дешевші. Це зрозуміло. Хетою поляскував долоною по машинах. Але вони не такі вже й дешеві, докторе. Якщо порівняти прибутки від продажу цих автомобілів і тих, що випускалися 30 років тому, то вони на 40% вищі. Справді, сьогодні ви платите за машину значно менше, та кількість проданих значно зросла. «Може і так», – сказав Френклін, вичиняючи дверцята. «Але сучасні машини значно досконаліші. Вони простіші, надійніші, безпечніші в експлуатації». Хетой скептично кивав головою. «Вони остогидли мені. Завжди одна модель, один стиль, один колір. Це страшенно гнітить». Він провів брудним пальцем по вітровому склу. «У вас знову нова, докторе?» «А де ж, стара. Ви взяли її всього 3 місяці тому, так?» «Я здав її за рахунок нової», – відповів Френклін, запускаючи двигун. «Якщо маєш гроші, то міняти автомобілі дуже вигідно. Нема чого чекати, поки машина розвалиться». «Так треба робити і з іншими речами – телевізорами, пральними машинами, холодильниками. Але ж ви ніколи не стикались з такою проблемою». Хетой ніяк не зреагував на іронічний тон Френкліна. Спершись ліктем на автомобіль, він сказав: «Непогана ідея, докторе. Я маю час поміркувати над нею, бо ж не працюю 20 годин на день заради того, щоб купувати речі. Я дуже зайнятий, щоб чекати, поки вони застаріють». Він помахав рукою, дивлячись, як Френклін виводить машину зі стоянки, і раптом гукнув у клубку вихлопів: «Докторе, їдьте з заплющеними очима». Дорогою додому Френклін суворо дотримувався правил їхати першим, найповільнішим 4 рядів автостради. Як завжди після розмови з Хетоєм, він чомусь почував себе пригніченим. Підсвідомо Френклін заздрив незалежному Хетоєю. Того не турбували ані некомфортабельне помешкання, що містилось під тінню ревучої шосейної розв'язки, ані сварлива жінка та хвора дитина, ні безконечні сутички з власником будинку та кредитором. Хетоє був платоспроможний і міг протистояти будь-якому втручанню суспільства, якби тільки не його маніакальна фантазія, як ця остання про рекламні випромінювачі. Можливість діяти за власним розсудом, навіть у якійсь мірі, нелогічно, є справжнім критерієм свободи. І альтернативою до цього була відносна свобода Френкліна, що раз і назавжди запрограмувала його життя на безліч невідкладних справ. 3 позики під будинок, обов'язкове відвідування коктейлів, приватні консультації, що займали мало не всю суботу, і забезпечили комфортність його дому, одяг та відпустку. І певно йому належить тільки той час, коли він їхав на роботу і з роботи. Та дороги кінець кінцем були чудові. Звичайно, існуючому суспільству можна було багато чого закинути, але тільки не автостради. Воно знало, як їх будувати. 8-, 10-, 12-річні експрес-шосе оплили усю країну, то здіймалися над землею, то пірнаючи до велетенських автопарків у центрі міста, розгалуджуючись на потужній приміській артерії з багатокілометровими паркінгами навколо торговельних центрів. Дороги, магістралі та автопарки займали понад третину всієї країни, а поблизу місце співвідношення було ще більшим. Старі міста були оточені широкоярдними шляховими розв'язками, що за формою нагадували кленове листя та естакадами, але й це не допомагало від заторів. 10 миль до його дому фактично дорівнювались 25 і забрали удвічі більше часу, ніж це було до будівництва експрес-шосе. Причому додаткові милі наїжджалися якраз на 3 велетенських листоподібних розв'язках. Нові міста розросталися за рахунок мотелів, кафе та автосалонів, що будувалися в бабіч основних автошляхів. За ними, крізь ліс електронних реклам та дороговказівок, ледь проглядалися, розтікаючись у всі боки, райони бараків. Машини пролітали повз нього, поспішаючи до передмістя. Заспокоївшись повільною їздою, Френклін вирішив перебратися на швидкісний ряд. Коли він переходив з 40 до 50 миль на годину, різкий, пронизливий звук вирвався з-під коліс. Затарахтіли передні й задні мости автомашини. Для додержання порядку на автостраді її поверхня була вкрита гумовими плитками з зазорами, що збільшувалися або зменшувалися зі зміною ряду. Шини чітко реагували на перехід з 40 до 50, 60, 70 миль на годину, відповідним неприємним звуком. Їзда на проміжній швидкості була нервово виснажлива для водія і руйнівна для машини. Коли плитки зношувались, їх замінювали іншими, з покриттям, поверхня якого відповідала протекторам шин останнього випуску. Тому регулярні заміни шин були необхідні для всіх автомобілів, що підвищували безпечність та ефективність експрес-шосе і сприяло зростанню річних прибутків автопромисловості. Більшість автомашин гинули в аваріях. Та це тільки віталося, адже великий товарообіг призвів до зниження цін і до частих змін автомоделей, що в свою чергу гарантувало справність транспорту. За чверть милі до першої шляхової розв'язки рух почав уповільнюватись. Великий поліцейський дороговказ повідомляв, що дорогу перекрито і швидкість 10 миль на годину. Френклін спробував перейти на попередній ряд, але машини тупились бампер до бампера. Автомобіль вібрував усім корпусом, вкрай нервуючи свого водія. Який стипив зуби і ледь стримався, щоб не натиснути на клаксон. Інші водії були менш терплячі, і гуркіт двигунів зливався виттям клаксонів. Плата за користування дорогами тепер була дуже висока. Вона складала 30% національного прибутку, для порівняння раніше вона становила 2%. Адміністрація доріг була безпосередньо підпорядкована найвищим державним установам. І найменші несправності на експрес-шосе викликали негайне втручання уряду. Поблизу Клинового листа шлях було перекрито, монтажні бригади встановлювали на майданчику серед автостради масивний металевий кран. Цей огороджений острівець кичив інженерами та експертами. Френклін подумав, що Хеттой саме тут бачив минулої ночі. Як розвантажили підпор, і, можливо, це і є той рекламний опромінювач, про який він базікав. Помешкання Хеттоя було в районі, що розкинувся навколо естакади, де земля була дешева, в одному з наспіх зроблених будинків, з заселеним обслуговуючим персоналом автостанції, офіціантами та людьми подібних професій. Велетенський кран, що височив над землею десь на 100 футів, мав вигляд решета і дуже нагадував радар. Підтримуваний багатьма бетонними підпорами, він здіймався високо в небо, над плетінням автострад і віднівся на багато миль навкруги. Розглядаючи кран, Френклін помітив кабелі високої напруги, що йшли від трансформаторів угору, до складних металевих спіралей, які облепили поверхню решітки. На верхній балці вже вімкнули ряд червоних сигнальних вогнів для літаків, і Френклін подумав, що цей рекламний щит має відношення до систем міського аеропорту, який був десь за 10 миль на схід. Хвилини через три рух прискорився, і з'їжджаючи вниз головним шляхопроводом до наступної листоподібної розв'язки, він побачив другий гігантський кран. Зменшивши швидкість, Френклін дивлявся в його грандіозні розміри через дзеркало заднього огляду. Хоча там і не було ніяких графічних символів, які б свідчили про належність цього щита до реклами, лише віднілися спіралі на решітках, та йому знову згадалися застереження Хеттоя. І тут він чомусь твердо вирішив, що ці металеві крани не мають ніякого відношення до наземної служби аеропорту. Жоден з них не був на шляху основних авіаліній. Тоді чи можна пояснити ті величезні витрати на їхнє встановлення посеред експрес-шосе? Другий, приміром, вимагав добре сконструйованих, удосконалених, вигнутих підпор, що тримали б його на невеликому острівці посеред магістрали. Можливо, він мав якусь причетність до дорожнього руху. За 200 ярдів обіч дороги містився автоцентр, і Френклін раптом згадав, що йому потрібні цигарки. Підкотивши до під'їзного трапа, він став у чергу, що тяглась до торговельного автомата. На кожному з 5 платних рядів в автомобілях сиділи водії, схилившись на кермом і втомлено дивилися перед себе. Вкинувши свої монети, паперових грошей в обігу вже не було, бо вони не годилися для автоматів. Він узяв 2 пачки. Це був єдиний сорт цигарок, що поступали у продаж. Тепер усі товари випускалися тільки одного виду, тому великі прибутки були забезпечені. Від'їхавши, він відкрив скриньку на приладовій дошці. Там ще не розпочаті лежали 3 пачки цих самих цигарок. Коли Френклін зайшов у дім, з кухні неприємно тягло смаженою рибою. Знімаючи пальто й капелюх, він відразу втягнув носом повітря. Дружина сиділа в кріслі, припавши до телевізора. Диктор називав номери, а Юдіт намагалася їх записати, час від часу тихо лаючись. «Що за нісенітниця?» – бурмотіла вона. «Він горить так швидко, що майже нічого не встигнеш записати». «Може, так задумано?» – припустив Френклін. «Нова вікторина?» Юдіт поцілувала його в щоку, непомітно ховаючи попільничку, наповнену недопалками та шоколадними обгортками. «Привіт, любий. Вибач, що не приготувала тобі ніякого питва. Почалася нова серія торговельні угоди. Вони дають список речей, на які можна отримати 90% знижку в місцевих магазинах. Якщо нумерація району збіжиться з серійним номером, це неймовірно складно». «Хоча звучить привабливо. І як, у тебе збіглось?» Її дід глянула на список. «Поки що я бачу тільки одну річ – це гріль з інфрачервоним випромінюванням. Але щоб придбати його, ми повинні бути там о 8 вечора, а зараз уже 7:30. «Нам це не потрібно. Я втомився, золотко, і хочу щось з'їсти». Коли її дід почала протестувати, він твердо промовив. «Послухай, навіщо нам новий гріль? Ми купили свій всього 2 місяці тому. Грець із ним. Це навіть та сама модель». «Але, любий, певно ти не розумієш. Нам вийде набагато дешевше, якщо придбаємо новий. Однаково, за контрактом, ми змушені здавати гріль в кінці року. А так ми заощадимо принаймні 5 фунтів. Торговельні угоди – це ніяке не шахрайство. Ти сам знаєш, я витратила на цю передачу цілий день». В її голосі чулося роздратування. Та Френклін твердо стояв на своєму, уперто, незважаючи на те, що час минав. «Нехай навіть втратимо 5 фунтів. Це невелике багатство». Вона знову спробувала заперечити, але Френклін сказав. «Юдіт, мила, ти ж, мабуть, неправильно записала номер». Вона знизила плечима і пішла до бару. «Зроби один міцний. Я відчуваю, що сьогодні в нашому меню здорові страви», – гукнув він. «Сподіваюсь, але риба так тхне». Піднісши склянку до губ, Френклін повернувся до вікна і дивився на згасаючий небосхил. За чверть милі над сусіднім універсальним магазином миготіли 5 червоних сигнальних вогнів. Періодично спалахували освітлення торговельного центру. На тлі вечірнього неба вимальовувався масивний силует. «Юдіт!» Він пішов на кухню і підвів її до вікна. «Рекламний кран з універсальним магазином. Коли його встановили?» «Я не знаю». Юдіт здивовано глянула на нього. «Чого ти такий схвильований, Роберте? Може, щось пов'язане з аеропортом?» Френклін прикипів очима до чорного силуету. «Так, напевно, думають усі». І він вилив міст склянкою у раковину. О 7-й годині ранку, поставивши машину на стоянці біля універсального магазину, Френклін старанно вибрав з кишені всі монети і поклав їх у скриньку на приладовій дошці. Магазин уже вирував ранішніми покупцями. Безперервно клацали 30 вхідних вертушок. Відтоді, як було запроваджено 24 години витрачання грошей, торговельний комплекс ніколи не зачинявся. Основною масою покупців були ті, хто мав знижку на придбання товарів домашньої господарки, користуючись пільгами по контракту, закупали гамузом продукти харчування, одяг, різні домашні пристрої. Так цілий день вони їздили від одного торговельного центру до іншого. Немов божевільні або автомати, наче хтось примушував їх жити за таким розпорядком, і намагалися закупити якомога більше. Саме тоді, коли Френклін наближався до входу, ця жіноча маса ринулась до своїх автомобілів, перегукуючись між собою, на ходу заштовхуючи придбане в сумки. Хвилиною пізніше їхні авто помчалися колоною в іншу торговельну зону. Найбільші знижки інколи сягали 25% у районах, де мешкали молодший службовий персонал. Там витрата грошей мала чіткий соціальний стимул. Бажання належати до тих, хто витрачає найбільше, заохочувалося оголошеннями на величезному електронному табло, встановленому у фоє універсального магазину, з повідомленням прізвищ та витратних сум. Чим більше витрачаєш грошей, тим більше твій внесок на знижку. Такі люди були в пошані. Хто витрачав мало грошей, той, так би мовити, виїжджав на спинах інших і вважався соціальним злочинцем. Френклін спинився біля кримниці, дивлячись на гігантський металевий екран, що височив загорожу навкрай паркінгу. Зовсім не схоже на звичайні реклами. Потворний прямокутник, скріплений стальними заклепками. Високовольтні проводи спускалися вниз, а поверхню паркінга перетинав довгий рубець, де сховався кабель. Френклін рушив до металевих опор. За 50 футів від відпромінювача він зупинився і повернувся назад, подумавши, що може спізнитися до клініки і що йому потрібна пачка цигарок. Від трансформаторів випромінювача чулося приглушене, але потужне гудіння, Воно стихало в міру того, як він підходив до універсального магазину. «Хетуей», – сказав він досить голосно, і двоє покупців здивовано зеркнули на нього. Не дивлячись прямо на екран випромінювача, Френклін спостерігав його відображення в скляних дверях, щоб якось уникнути підсвідомих команд. Та в цю мить отримав два чітких накази. «Не підходь близько і купуй сигарети». Люди, звичайно, припаркували свої машини по периметру огорожі, але тепер уникали цього місця. Машини описували півкола на відстані 50 футів від неї. Він обернувся до прибиральника, що підмітав фоє. «Для чого тут цей екран?» Чоловік сперся на мітлу і знуджено глянув на щит. «Не знаю. Може, щось пов'язане з аеропортом?» Тримаючи роті незапалену сигарету, правицею дістав з кишені штанів пачку, неуважливо постукав новою цигаркою, по нігтю великого пальця і пішов геть. Кожний, хто заходить до універсального магазину, купував цигарки. Спокійно йдучи в ряді з показником швидкості 40 миль на годину, Френклін роззирався довкола. Іншим разом він був дуже стомлений чи заклопотаний і думав тільки про те, як керувати машиною, а зараз уважно розглядав рекламу придорожніх кафе, в яких зустрічалися і маленькі копії нових екранів. Вони заглядали усі вікна й двері, але більшість з них здавалися нешкідливими. По один бік полотна експрес-шосе стояли три однакові заввишки з п'ятиповерховий будинок, чудово зроблені екрани, велетенські домашні господарки з електричними очима та усмішками, що іскрилися неоновими спалахами, позували в своїх бездоганних кухнях. По інший бік експрес-шосе був пустир, перетворений на автомобільне кладовище. Легкові автомашини, вантажні, поливалки, рефрижератори. Практично у робочому стані, але виконати з життя економічним валом дешевих моделей. Тільки хром став трохи тьмянішим. Кузови виблискували на сонці. Поблизу міста рекламні щити стояли досить щільно, закриваючи ці звалища, але під'їжджаючи до естакади, Френклін побачив величезні піраміди з металу, що темніли на фоні неба, нагадуючи землі забутого Ельдорадо. Увечері Хетої знову чекав на нього біля сходів клініки. Френклін, махнувши рукою, попрямував до своєї машини. «Що сталося, докторе?» – запитав Хетої, коли той підняв вікна, озираючись на ряди припаркованих авто. «За вами хтось стежить?» Френклін сумно всміхнувся. «Не знаю. Сподіваюсь, що ні. Але коли те, про що ви говорили, правда, то, думаю, стежить». Захихотівши, Хетей розлігся на сидінні, впершись коліном у приладову дошку. «Ага, щось таки помітили, докторе». «Може й так. Я ще не зовсім впевнений. Але є всі підстави вважати, що ви маєте слушність». «Сьогодні вранці у торговельному центрі Фелстлоун...» Він замовк зусиллям, пригадуючи величезний чорний екран. Раптове бажання зайти до універсального магазину. Коли проходив повз нього. «Свою внутрішню боротьбу», – Хетує кивнув. «Я бачив той випромінювач. Він великий. Але не такий, як оце зводять. Їх будують зараз усюди. Вони височіють над усім містом. Що ви збираєтесь робити, докторе?» Френклін міцно стиснув кермо. Скидалось на те, що Хетоє кепкує, і це дратувало його. «Звичайно, нічого. Хай йому біс. Можливо, це просто щось на зразок автопорадника. А ви примусили мене уявити...» Хетоє рвучко випростався. «Не кажіть дурниць, докторе. Якщо вже ви не довіряєте власним почуттям, то що ж залишається? Вони атакують ваш мозок. Коли ви не захистите себе... Його підкорять. Ви негайно повинні діяти, доки ще не всі паралізовані». Френклін втомлено підняв руку. «Стривайте. Уявімо, що ці випромінювачі встановили всюди. Де вони візьмуть гроші? Мільйони випромінювачів потребують колосальних капіталовкладень. А існуючу систему позичок та знижок вичерпала свої фінансові можливості на 50 років вперед. Велика економічна війна неможлива, бо буде згубною». «Саме так, докторе», погодився Хетой. «Але ви забуваєте одну річ. Де братимуть додаткові фінанси? Виробництво зростає посиленими темпами. Робочий день уже почали збільшувати з 12 до 14 годин. На деяких приміських спеціалізованих заводах працювати в неділю вважається нормою. Ви тільки уявіть собі. Семиденний робочий тиждень. при тому, що кожен робітник працює не менше, ніж у трьох місцях. Френклін заперечливо хитнув головою. Це буде проти волі людей. Так, проти волі. За останні 25 років національний прибуток зріс на 50%. Це при тому, що ми працювали нормальну кількість годин. А тепер ми працюватимемо 7 днів на тиждень, по 14 годин на добу. І ніхто не зможе відмовитись. Уявіть собі різке падіння цін, мільйони звільнених з роботи. Люди стають власниками свого часу та не знають, на що його витратити. Справжній вільний час, але вже не той, що ми мали на покупки. Він глянув на Френкліна через плече. «Ну то що, докторе, ви приєднуєтесь до мене?» Френклін замислився. «За півмілі звідси? За п'ятиповерховим патологічним корпусом клініки?» Віднівся гігантський випромінювач, на фермах якого повзали робітники. Жодна з авіаліній не проходила на територію клініки. Отже, ставало очевидно, що цей випромінювач не є маяком для літаків. Хіба це не заборонено? Як це називається? Запрограмоване життя. А що ж про спілки? Страх звільнення. Ви ж знаєте нові економічні догми. І якщо прибуток зростає при постійній інфляції на 5%, то природно, що економіка в застої. 10 років тому прибутки зростали завдяки розвитку виробничих сил. Сьогодні нам залишається тільки одне – більше працювати. Підсвідома реклама буде добрим стимулом у цій справі. Що ви збираєтесь робити? Я не можу вам сказати, докторе, до тих пір, поки ви, як і я, не візьмете на себе відповідальність за те, що коїться. Це скидається на справжнісіньке донкіхотство, прокоментував Френклін. Боротьба з вітряками. Ви не зможете нічого зробити списом. А я й не намагатимусь. Хетою відчинив дверцята автомобіля. Не зволікайте з рішенням, докторе. Скоро ви вже не зможете вирішувати самостійно. Махнувши на прощання, він пішов. Йдучи додому, Френклін знову засумнівався. Сама думка про якусь змову здавалась безглуздою, але економічні аргументи були надто правдивими. Семиденний робочий тиждень – це та принада, на яку Хетуей хотів його спіймати. Френклін сам зранку по неділях працює медичним консультантом на заводі, одному з автомобільних підприємств, де впроваджується робота по вихідних. Але замість того, щоб обурюватись, що в нього відбирають вільний час, він, навпаки, радів. Через одну причину. Йому треба було дедалі більше і більше грошей. Їдучи в швидкому потоці машин, він побачив уздовж експрес-шосе принаймні дюжину випромінювачів. Хетою говорив, що їх установлять усюди. Вони вже тепер височать над торговельними центрами та житловими районами, наче ржаві металеві вітрила. Коли він зайшов у дім, Йодіт на кухні дивилася переносний телевізор, що стояв над плитою. Френклін протиснувся повз нерозпечатаний великий картонний ящик, що загороджував коридор. Поцілував Йодіт у щоку. Вона, не зупиняючись, записувала номери. Приємний запах тушеного курчата, а точніше желатинної його подоби, міцно приправленої, очищеної від отруйних, а разом і від поживних речовин, приспав його роздратування, що дружина не звертає на нього ніякої уваги. Він копнув коробку ногою. «Що це?» «Не знаю, любий. Цими днями нам постійно щось присилають. Я навіть не уявляю, що це». Вона зазирнула в духовку до курчати. «Економічніше купувати одне, але велике, 12-футове, за обіжки з індика, штучними ногами і крилами, з великою грудиною. Левина частка його після обіду викидається. Тепер немає ні собак, ні кішок, тому залишки з багатого людського столу пропадають даремно». А потім пильно подивилась на чоловіка. «В тебе дуже стурбований вигляд, Роберте. Поганий день?» Френклін щось пробурмотів. Постійні намагання не дати себе ошукати, виявити в обличчях ведучих програми торговельні угоди, ключ до гри загострили зорову чутливість Юдіт. Його охопило якесь болісне почуття солідарності з цілею армією чоловіків, що, як і він, випнуті телепередачу на другий план. «Ти знову говорив з цим божевільним бітником?» «З Хетоєм довелося. Не такий він, власне, божевільний». Ступивши крок назад, зачепився за коробку, ледве не розхлюпавши своє питво. «Ну то що це за річ?»